Bismillahi Rahmani Rahim. Kono yohiditiɓe o radio men Ibadu Rahman, ɗum ɗo ko ruttande fefindande e hoore Sheikh Rabi' bun Hadi Almadkhali hafidhahullahu ta'ala e Sheikh Muhammad Aman Aljami rahimahullahu ta'ala, wondude musibɓe men maketeɓe Abu Aman Kerno Ali, falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Alhamdulillah, wala aqibata lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuha al-ikhwa, awwal kulli shay'in ana usikum wa usi nafsi bi taqwallahi jalla wa ala wal adli والإحسان. لأن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما أوصى بتقوى، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال: اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هرأي يتورن أن تبتني الله قوم هندو دوال تاتا مريبي موهيسا وجي يمبي الجنة بين مشركني موفردا. وكذلك إذن دو أنون العرمي صلى الله عليه وسلم قنتو مجوكي لاول مات بنغلو هبا kisal ko dada ka aduna do subuhaji sakoto didi on tigi jeye yimbe aljanna be nyande dangal parce yine lado de be yewti lural waday ko be holli en ko nyawndirte kon ko tamassuku bil bima kana alayhi nabi sallallahu alayhi wasallam ay sunnato sunna ma be on sallallahu alayhi wasallam don si fiddi ara mi do wasiyo hore am e modon onon fu kulol allah en ande kulol Allah ko wadugol ko yamira ko acca ko hada ko inkarul munkar min al awamir azab an al ulama kadhalika manam riwugol bone dun ko hunde je ande kulol Allah ko non kadi wadangol difa adunya na bedo karmo ko be sibe fala ma tuni ne de fi sakka gol gonga ko be wondi ko dun do la sakka ko munkar ni no nati kan la do wido marra aminkum munkaram fal yughayyiru bi yadi fa lam yastati fa bi lisani. Konon kadi e haraimi do wasiyo e on onon kadi kulol Allah jalla wa ala e nundugol haray hiden wuri e wodo zamanu no ande den non fitinaaji di no duudi de tawde kala no zamanu nubuwa on woditori al fitan takhruj wal kadhib kadhalika tantashir yantashir kala katata zaman nubuwa on woditike fenande e angal nundal sakito نجيا اي بنادي انغال نوندال هذه الرساله نحن نتكلم فيها هو رساله مو يوتتين دو مودو غو ودو رساله من الكذب وعدم العدل نحن نقول هذا بصراحه القول تيجي تيجيو دون نكو هوند تاواتا راي وولاي دون هارا كو لابي بوي ودو رساله وهوراي ثواب ودو رساله من اي مكان جاءتنا هانتو دو رساله يوري onon do fow walla jullukum kido ngandi do risala ka iwri do risala e wi ube ben ko o winda ko misra kono al amru ghayru sahihin maqala tujidin di wada ma misra burbi din ko wana tawede ko hakkunde youtube ha e ko nandi tatay mudum ko feñi ko risala on ko wordo o winda e der kulu mado winduɓe ɓen kadi ɓe waɗanimen min no jeeya e waɗanɓe ɗan itiraf kamɓe winduɓe ɓen haray ɓe addana kaydiji windiraɗi juuɗe ɓe waɗanaɗi tartibe haray kay hiɗen andi wi'aɓe ɓen no walli fiyo ɗo risala ko ɓeɓe Cheikh Oumar Diamti ɗo tigi tigi on innete Abdul Hadi kañumma e inneteɗo honno innete Abdusalam waɗɓe ɓen nasaru o ɗo risala hayka unwan maɓɓe waɗugo ɗo ɗo risala ɓe waɗita naaɓudu moolanaaɗo taratan ɓe inna tamhiido on ko Abdul Hadi taratan ɓe inna ko tagadimoya a sennidirta ko honto mo gaddimo e deftere ɗen andi koyo yewtu ko yi kon e deftere nden e nafooreji o accita mu allifu on kon do wolata ko woni kon e deftere nde. Kono do waye mukaddima on no janta ha gasi ya ha tumbo yi o ya ton inneten innano don ko don wadi takdimu ya ko kongudi on don fejjina yesa ton kun don wawa hollude jama'a hada amru muftara ko honto kadi nde do deftere e ndesaka ko kolum don kadi na wasi haray en wolay dun kadi wastay haray en takkoto ko honto kadi e maktabaji din ndesaka ko ka maktaba ustad al-hasanasu kambe woni nasiru hadhihi risala bi sarahatil qawli don kadi min ko kambe jonni lande sako wana joni awani adlimuhu risala ula kambe jonni la badama mi hendike risala o mi jangimo akhshaydu ko sede am yahunu haka mabbe mi fuddibe hollude yoga e mulahadaji dimi e wodo risala be jabani la yogaji be fuddidi tobude kami yahuno hami ni be risala wado halul iskalat o yewtali kam gaddima makko fi ko ndiri haqqi Allahu tauhid e ko humo ndiri e wadugo hasu ala mutabaati rasul mimmi do wadi ajib e de do deftere e wdon be wila mi faama deftere jawabon ardilani Muhammad Ali afama lan deftere ni min ni be de do deftere wana deftere lugha gaddima si goddo hotato o heba nafore mayre nande lugha jadida sagohota to heba nafore wonande istilah min aqwali ahli alilm sagohota to defteren ko mujarradun istilahi ko mujarradu istilah asri no be do yewtiri non alhamdulillah wa fagani bi fahmi dun no holla on faamu gol an on e de do deftere laysa min indi min on kam mulahadha jidi mi mari din e de do deftere da ko mi joddo mi wola e ko fandi wo akter min sala saat simi waawude dun non holla on kala kayi do mi ciifiri ni e der de do deftere ko min ma raaitu batila simi non akademi winday fo harayla shak harayno murandun tigi tigi ondu arayno ta kono ko hondu woni min ko mi taski ko e wodo risala tigiri ko do walli fora o saka e der leedi meden di lagine do ko fi faale de wodingol wi'etebe ko ta'ifa madakhila wi'e ko yennobe karmokobe bi ma'na bonnugol inde sukabe be tata be andirama sunna be andirama jannugol sunna be andinama redingol e tawhid e ruttugol e khurafatiji foti ko irude demokrafiya haka hadoy ko dum do tigi tigi on woni hadaf min amulahata mon e windugol saka o do risala hino jeyay ko yawtata arapiji din hidi hawni kanko e moyi gandal hino wirni e odo zamanu wawaingal en sinnindirande jama'atuji islamiyya din man huwa alhaq wa man huwa alal batil gaddo gandal hingal wirni hal hada sahih don sella hiden andi tigi tigi on al ilmu shar'i alqur'ana no woda e tafsir ji qur'ana di kutubul ahadith no woda e firoji mududdin kutubul fuqaha mawjud kutubul aqida mawjuda ido fo stay woni ido piji fo kutubul fuqa mawjuda ido piji sino woda stay deftere arrivi en wonde tigi tigi on hono innete deftere me de do hono innete hide majja manam ala dalil sarih wajih wa waydo hadude jama'atul islamiyya al mawjuda mana ala ton ko feñini ka hada tabe gollondira hay sibe luri hono woni jama'atul islamiyya don andi no jaa jama'atul islamiyya al ikhwan نجي جماعة الإخوان الإسلامية التبليغ نجي جماعة الإخوان الحماسة نجي جماعة الإخوان القائدة فإن تكون القائدة وغيرها من الجماعات الباطلة التي تدعو إلى البدع إلو دفو مجي وآلات دليل شرعي يقول أن يقول إبادو مما يبرر ويحصل ذلك دون هاي سنو وضع نويرني اندر دوندو هنو جي إبيجي لتواتار منداري اندر دو دفتر ويا يمير تيجي تيجيون بيجي دي تيجي تيجيون هرا hidi hawni moƴƴa no jeeyay ɗum iftirawu ko jonde ɗo deftere waɗi kon e nasiru mayre e hoore cheikh abdulaziz bun bas rahimahullah holɗum woni ɗum nde jamiya e madakhila sincha ɓay woni cheikh bun bas waɗiɓe raddu ha gayni safrul hawali saki on ɗon raddu kamɓe jamiyankoɓe e madakhila yankoɓe ɓe immino ɓe yeyka cheikh bun bas ɓe ɗaɓɓirimo tazkiya kanko cheikh bun bas o waɗiɓe tazkiya bayo wadi be tazkiya fita yimbe be bonu jikke e mabbe ko dum be dabbiro e mo tazkiya cerno wadi be tazkiya dum do ko non famete ibnu baz kana yuzakki ahlal bid'a bi alla yusi'a minhum adh-dhanna li alla yusi'a an-nasu min ha'ula adh-dhanna mana tayimbe jikkube jikka bon do hino do no windi do safo ajelu ka windi don hono inete ka no ga e joyi de do deftere ko do tigi tigi woni ko be wowli gol do kongol dum do la sakka ko ta'anun ala ibn baz rahimahullahu ta'ala sa'an yamin ko mi anduno ko madinatu rasulillah ha e zamanu ibn taymiya sakkitoru mi wada i hata fillana kallan kat bid'a sinchama do ta'ifa mubtada sinchama madina ha e zamanu shaykh al-islam ibn taymiya kanko tigiri nafa an yujada ta'ifa mubtada muassasa fi madinati rasulillah hadha ghayru mawjudin sitaino woda e onon do andube bid'a sinchado aqarraha ahlul ilmi bi wujudi anna usisat fil madina harakarma ko beno irriti bid'a sinchama hebi fedde bid'a yankore wana sigati jani yayen ko nandi tata dum do sinchande madina ara jamaa on waawi en addande tigi tigi on dido piji amma mula hada ko yowondiri e khaltuma be wadi on derga innugol no jeya e muassisina jamia sheikh aman kanyum ma ino jeya jokkudo be dum don sheikh rabi tilmid mabbe summa ba'da zalika jokki be dum don sheikh mubil rahimahullah be yelti be jillindiri dum do e karmo ko be haddadi yankobe be tata hara ko nodday be attanu alal ulama be yilti be jillindiri dum do fo mudum be wadi e pilasi goto be ni wonde sheikh rabi kanyum ma haddadi be wonduno aba awwalu man kashafa awara al haddadiyya wa huwa sheikh rabi kibe jeya arano wolube fi haddadiyya be mari deftere de be nata al 40 manhajan manhajiyan den deftere be yewte mayre fi ko labi poy poy munaga samo be wadi habaina hu wa bainal haddadiyya wa ma zalika kambe haddadiyya kibe wadede tigi tigi on e manhaju motawata hara ko goto saari ya fuddi ke hollude yimbe ben ilaluji ko be saaki kon tawata be hebi selande de be seli kondu mi woni mulahada no gasara tammo saako be de do deftere jama on gido mabbe e innetedo mo wona gido mabbe yo halambe wa huwa ay nasiru hadhihi risala fa huwa rajulun shadhun fi hadhihi risala do be woppu sawaba fes lam yusibi sawaba hada bi sarahati alqawli kon dun non wadi samitu ma samitum min fatawa alulama hawla aljamia walmadakhila onani karmako be min naqulu ko kalo e gikon e ko wona dun don e ko yimbe membe imobe membe e gido ko e ko fi hon dun wadi ha jamaa o yane sheikh rabi sheikh aman e ko wona be do sheikh mugul ha ka ha do limadha wa qaw ha haula ala haula be kon dun wadi ha be yane be do dun do feññinam bawo dun don feññi wawa yon famude ko imma karmako bento falji ibn bazin bay kambe be wadi be do tazkiya wono sheikh aman ha be surra ma adunnu bi wugu idhalika dun do mido tanjini wadali walla de sa ku be odo risala ko lo mado be falji wala shakka be falji tigi tigi on dun ko bisaraha na wasara dun non ko tonyeno na kadi raddu non e yennono ma qulna huna sabban wala satman bal akhta'u fi nasri hadhihi ar-risala war risala mukhalifa li manhaji al-ulama ay manhaji ayyimati sunnah fi hadha al-asr awdo asr stailun de kawdo asr wa ma ba'daha min al-asr min babi awla wari kon bawo ton tigi tigi on buri amma ko be janti kon e der o do risala wonde no risala on ko feñi feñ wadugol hono innete tabdi e wadugol bal no batti ha ko innete fayda takfir e haɓɓe ɓeɗo karmo ko ɓe wi'aɓe tigi tigi on hino jokkiɓe hino jeeya subo ha jano ka ɓe addi ɗon wonde ko ka harbul khalij jama on senditi pecce tati feccere goo kibarul ulama hayatu kibaril ulama feccere goo jamiya e madakhila kañumma e ɓe jaɓali ɓeɗo ɓen ko ndu woni ɗum ɗon andi nde kowet nde Saddam Hussein naati kowet e hoore doole e tooñe tawi wa ala wawɗo mo yaltinde ton nam Saddam Hussein de onati kowet o fukkiti bonnude leydi kowet ndi tay doole makko den no tiidi julbe ben wawata mo yaltinde lambe ben Saudi landino karmo ko ben eseno sella kabe wallino ra America be yaltina mo kowet ka sellata karmo ko be lujina daima wala rasihim hayat kibari ulama Sheikh Abdul Aziz bin Baz afta bil isti'anati bi quwwatil amerikiyya wadi on fatwa amerikem be ben nada e der leydi Saudiya alhamdulillah buyi mabbe silmi e der konko tawataara wurta may mabbe du'atube ko don be iwi be yahi e leydi kowetti ndi be yaltini kowetti embe ben e der be yaltini Saddam e der leydi kowetti ndi be saaki on saati wonde kibaru ulama kambe be wadi fatwa on haabe kayni be anyaadi haye goto lundi do be jamiya e madakhila kambe be inni ko lambe saudi ben tawte amerika wallinore kala non mo jabali dun don be yalti be bonni mo inende be wadi piji din haado manni awa no jeyano e be jabali yo buwa amerikon wallinore Sheikh Nasiruddin al-Albani kambe be jabay kefero wallinore e sengo dow julbe dido siwi amana ukkondir yo kefero wallinore fi ittugol toñe wi'ado ko juldo e hore juldo walla toñe juldo e hore juldo Sheikh Mukbil naam kadalika Sheikh Mukbil ko honto taanu mo Sheikh Aman wadi on e Sheikh Rabi e Sheikh al-Albani e Sheikh Mukbil sabu dum do baybe wanno duma fo mudum yeltibe konti jumla e karmokobe wo e du'atube salafiyan kobe wonnobe wallitaade e odo saybe konti safrul hawali aidul qarani tigi tigi on hanno en te salmanul auda e ko wonabe do wo ko be do daranino ton wonugol hino ruttude tigi tigi on boneji ko tawata kon hara jami e madakhila wi'i ko yo uwa amerikon wallinore senditugol hakkunde Sheikh Rabi e Sheikh Aman jami sennindirabe lujina daima e hay'atul kibari ulama fi mawqi fi harbil khalij ko dalal be sertano fatwaji mabbe din ko di goto mawqi fu mabbe on ko goto wonno der ton ko wonno kadi gonde kadi be nayton Sheikh Aman tay mo gollondirde e mukhabarat saudiya ko kanko yalti to ilam yoga e karmo ko be der saudi be henda be soka inde mabbe bonna aba be nangama kadi de balde do bawo Sheikh Aman jami sitayno aba ko say ko wonno be nangude to wufiya inta alamu jarano hibe nangite bawdo kono akhiran do ko be bambe kudeta lamu gunde ngandi inqilabu ko bid'a kudeta ko bid'a alaka alislam Sheikh al-Albani rahimahullah beni al-inqilabu al-askari bid'atun inqilab mana kudeta militaire ko bid'a ko hunde harmunde hunde sella lando silamike ko yonana ne odofte madama ko juldo kono hibe konno be innata wonde madakhila jamiya ko murji'atun fil hukami khawarijun fil ulama aina al-khuruj fil ulama bal hum al-khawarij fil ulama bayin yi khuruj anka al-khuruj wabe bi hadhihi ar-risala yaltugol manhajul ulama on feñi feñen o do risala tigitigo dun don hino feñi pasen yi sudugudu karmo ko be wawli bi hunde wodaka an amiskino ma medali no kasa yi de adabbi gandal awi hunde no woda min aina anta wal ulama anto onda ollumen madha indaka ta'tina bihi تأتينا به أدنا من ننسى على والله أسكت وكن وراء العلماء أبو رابي نندل أبو رابي بيوال أبو رابي أندو ديكو فيوندي بل بيجي دين إفاق مجيسا غيرتكي ببورما كونو كهون بوون كسون جماع كو فد دي بون دي هي بيهوري يمبي بين كون دين فد دي جماع غونو موبي إي أنهن هي بفالا هيودي كونو ون دين فد دي إخوان المسلمين سيون داري فايدة ليدي بي ليدي كرومو سجي بي دين دالي نورتي Abdul Hamid Kiski, Muhammad Hassan, Aidul Karani, Safrul Hawali, Fulani Saido Qutb, hono innete non min rumuzil ikhwan. Ko be wana dalino rede no keli buy, el konu non sonji jamaa, ko be andiri sunna, ko waare denge chonchira biduli ding e debbu bumido. Ko dum buy andiri do sunna. Kala andiro don sunna wopi, dum ko sunna non, je yadu nge sunna, kono na dum woni mizan. Fi ma'rifati sahibi sunna wa sahibi bid'a mubadundira fi takala jetudun do wadi mizan holle mama fahima la budda la wayu ida dirasata min jadid yo fuddito dirasa makko ngi hunde hesere wallahi ya ikhwa wa famali sunna no mari usul no mari dawabit sunna no mari ulama no mari kutub anana be inado e si joni be inai o jangantake on jangantake eske wo dun no jaa mandeji madakhila o jangantake on jaga wi goddo jangantake koy men fu koy madakhila fu di be wi be ma koy madakhila on andi do jamanu do taskade hunde wotere kala fedde sinchande usuluji mayre on e dawabituji mayre on si andarinde a jetti sira mayre on ko de sifitori kon ko e sinchu donde on hattata salatul fatih ndare tarjama mum koy hombo watti ahmad tijani na kamuti jawharatul kamali kodon saifi yu kodon ikhwanul muslimina ga idayi mabbe janingi namal mi mattafagna la wayadru baduna badan fi makhtalafna fi homboy karma ko be ran be ben woli gol kongol ala ko yebugol wala we baraw yimbe ben fo yo wonu tigi tigi on ko ko fomu dun ko goto ngi alhali on kanabi be de baba o inete do no inete pap example de ndew halki itali e yi horebe ikhwani ben du aninom maktubun indahu bal anana hibe inna men wasiyata ko si ayankejo wonu sunna ankejo ko non meden wasiyu sunna ankejo wonu si yi sunni aina jam'ul batil ko dum woni ko nde do fedde bonde wona hiwede awonay tun no wodi do eno kelisari abi sheikh muhammad hasan hafizahullah jangwa jonnete wada muhadara tibeni ko non famu dan kay sheikh muhammad hasan abi hi murat din don tay karma ko be no findini o wanno do khuruju hin fi o wadi khuruju hihi onon kala wado khuruju kala yando e bidan wadi mo tabdi wallahi o majja e mo andi ahadith rasulillah allati tuharrimu al khuruj ala wali al amri al muslim he mo andi dum tigi tigon ko o wondi kade karma ko be alladina yuhaddiruna an hada ko yalti dum no jokki o ya isu tahta rayatil ikhwan fa huwa minhu ko mabbe woni ko jeya bal yudafi wa ahli al bidah kono mi difindinde wi ugol dum do jangetaake jaa amin indi rasulillahi awwala sayna umar de berno be tawi de nela do arno tay sayna umar no jangude derol tawreta bay jillindirama andaka ko labi e tawreta kono sayna la do wim amuta habikuna ibn al-khattab e ko on wembi be ibn al-khattab on hebi wembare ay amuta hayyiru sitay ko wembi be nela do kono hikkani be baawo dum mi addani on wala kadi jitu kum biya bayda anaqiya والله لو كان اخي موسى حيا ما وصيه الا اتباعي اكو نلا دوينو تاوريتا جانغتا كيونس سالي علي شيخ كسر فضل الاسلام بين دون دو كو دليل واضح اي واسغول جانغغول كتب اهل الاهواء يتابتا رسوب حاجي مابي دي نون دير دون الا على وجه الرد عليهم كنن هاندي اول سينا اي نوني روتغول اولاي دون تو او جانغانتا كيون جانغانتا كي دون كادي نانو ووني yimbe sunna ben ko be woni innude jangantake ko ahlul bid'ah ko hombo kay be wiita jangudum ko ta talibajo jettudum wada asli ko dini norta Allah wana tay subuhaji amma jangugo defte de min babi waji raddi alay dum don tigi tigi on nonewi konto mi woni mulahada an hawnu do lang Sheikh Aman e Sheikh Rabi e ko wonabe e jantabe be do risala Sheikh Muhammad Sheikh Mu'bil e ko wonabe do e karmo ko be mawbe be do karmo ko be no wadi be tazkiya yowti fi fadluji mabbe ko ngaldini lan ko be karmo ko be jarhi ben hisi be karmo ko be manti ben aybina be do yimbe saydu kutub salima minhu saydu kutub no yenni sahaba be ne lado be no yenni yusuf alayhi salam no yenni musa alayhi salam no wadi nafu no riwi arshi no wadi taanu tigi tigi on e qur'an wi qur'ana ko music no yilti wi kala ko yida ko allah tabintini wahdatul wujud saydu kutub no hisi ko alimu jalil ko non woniri be do kan ko jamiya madakhila be inna e be wi kar jettantake fi nafsi l'amerika be kati ko dom be yani ase kambe kati staino woni no hibe yu non fo jettante be saka tanon de deftere be ya fo jettante si be yino fo jettante abe inna no abe da falji joni yo be heddo do ko no saydo goto be hisiri wi do kala ko woni ko allah ka suratu kabulu allah be ka surate hono inete honno kayfa aqul hadid ikhlas ikhlas e ka suratul hadid nafi kala sheikh rabi be fenyini ka surat ka haddul fasil be fenyini ka suratul baqara o riwi nafi wujud wahdatul wujud o yahi ka hadid o tabintini e kal ikhlas firo qur'ana iwrudo baqara o riwi mas'ala e baqara o tabintini e moy gullu wallahu ko noni manhaju makko ko ko tabintini ko e gullu wallahu ko noni akhirul qur'an ko do nan asakiti yowtude kono wondude dum do fo dum do wowletake wallahi sako be ben o do risala wallahi be wadai saydu kutubi wadete tazkiya ka markaz mabbe ka be woni don be dejja haray be weltori wadi yeso am ko honde saydum wadi ko alu sayn dakar iwi dakar wari o wadi ka markaz mutasimina ko do ma wadi dum muhadara ha o gayni kayfiyatu ta'amuli ma zallatil ulama ko dum do woni yowtere makko de o wi karmo kojo kala ko o falji sharito na woda ɗon wayilti tade son tawi ton komi woli kon sababu walillahi alhamdu si wona ɗo ruddu o wi karmo kojo si falji o wiyama karmo kojo si o falji e aqida walla kala ko falji o wannamana si a o jaɓali o wiyatake neɗɗo bida ɓay lanni ɗon ɓe ƴettuno ɗon hino jeeya e ƴettuɗo micro mantiɗon si seydo gotobi waɗi mo maduhu namutiɗo Usamadu Bari. ɗon ɓe dariɓe manti seydo gotobi wondude hoore ɓen foppuno ɗon. Goto wi ali he tawa mantan en ɗo seydo gotobi tafsir makko no rondi fitina ɗum e ɗum e ɗum. Kono o woyi ɓe karmokoɓe manti ɓen holli ko janganakuɓe mabɓe hum ala sunna, ɓen ɗon aybinte probléme fus ala na goto wowlata. Kamɓe si goto mabɓe tuusa lataharrakati duniya, aduna on fo waɗa dillay. Nahnu lasna didda rijal ya ihwa, nahnu diddul batil. Amma arugol ɗo miijo enen koye contre mere wonde, na contre worɓe, na contre liɓo goɗɗo. Hadafu ala ya yanu e ɓandu goɗɗo ni tun. Andi enana ɓe na sukaɓen ɗo ko himmirɓe jaru e taadil tun, jaru e taadil tun sukaɓen himmiri. Ko kamɓe jannata aqida, kamɓe jannata hadith, kamɓe jannata nahwu, kamɓe jannata sarfu, kamɓe jannata balaga. An ko wawɗa o ko moɓugol defte ɗe tawata no wela wadde tarjama, firana ɗum ɗo yimɓe ɓen pulal firongo faminaki. E yo anga sokolira jarhu e taadil kono yi'aka gandal ma ngal. Anto ɓe sokolirɓe jarhu e taadil awa konno ɓe jangiri koɓe jangi kon fo kiɓe sokoliri hajuma ɓe ala sina jarhu e taadil. An kon woni hajuma an ko jarhu anna jarhu e taadil ayna ilmuka alladhi darasta. ɗum ɗon duwa landede ɓayna tunino jama on tun bonna ɓe yinde nde ɗo deftere ko pon li hadimi da'wa salafiya fi ghiniya wa rafi da'wati al-ikhwan hadhihi ar-risala. Ko ɗum o risala waɗira ko fi yirbingol da'wa salafiya da'wata ahli sunna wal jama'a. Hadha aquluhu fa ana mas'ulun an ko mi woli kon ko mi landi torteɗo aquluhu li wajhillah nasihatan wallah. Ko ɗo risala waɗira nasru ko fi renugol ikhwanul muslimina e horeji maɓɓe ɗin yi'e goɗɗo si falji koyo terte ɗon ceernoɓe no feññini enen nden andi jarhu e taadil e usulu mum. Wallahi nahnu nalamu dhalika bi aqwali ahli l ilmi wala naqulu hadha hawan wa mahabbatan li ta'ni ala aradi nnasi. Hiɗen andi ka ñoore selli e ka ñoore sellata, hiɗen andi nasiha wa ma ila dhalika e ko nanditata e muɗum. Kono wiyete jama on yoɓe eggu ko windi ko nde ɗo deftere kadi nde waɗi taarrudu e radduji heewɗi e subahaji heewɗi wonde ko karmokoɓe madahila ɓen ɓe sokoliri gaño arano on gaño sakkitoro on e misal ɓe senidiri mofteɗen ɓe attorali gaño arano on. Hombo woni gaño arano ko alyahud, ko hombo tigi tigi on woni wo probléme ko sennidirgol julɓe ɓen. Julɓe ɓen ɓe sertino nelaɗo wowli ɓe serte fi yahudu ko gaño arano ko yen kippu yahudu tun accen ahlul bida. Salafu wi ande min ñamidata yahude e nasara habbu ilayal yana akolama sahibi bida a ada mawjudu min aqwalihim no woda ka konguɗi mabɓe. Kono iskal jama on ɓe accu defte jane walli faɗe ɗen koyodiri e manhaju ahli sunnati wal jamaa ɓe acci ɗe ɗo ɓe nangi jangal ngol ru'usul ikhwan amsal al-qardawi amsal muhammad hasan amsal saydu qutb amsal hasanul banna wa amsali haula. Woɓɓe kayno wiyano jokki ko jamaatul tablir woni e jangande, woɓɓe ko alqaida woni sunnayankejo kelluɗo ko ƴawɗo ka mimbari yani e lamɓe waɗi taanu wonde tigi tigi on wonde no jeeya boneji jamiya kamɓe kala lanɗono laamoriwo ko sar'i. Ɗum kay ko batil. Karmokoɓe men ɓen fatuwaji mabɓe yoɓe addani en konguɗi koɓe karmokoɓe woli kon e masalaji nde deftere fof wondude safu haji ka defte mabɓe ɓe adda wajuhu raddi ɓe janto kadi ko karmokoɓe ɓe wuriduɗen ɓen raddi kon ɓe adda. Wallahi min si ɓe ɗaɓɓirilam ɓeɓe mi woli ɗo inde mum yomi addu koɓe woli kon ka defte mabɓe e batil mi adde. Si ɓe landi kelan kadi yomi addu konguɗi karmokoɓeɓen hoore mabɓe la ataytu bi asmaihim e inɗe mabɓe ɗen wa bil asiya allati kharaju bi sababiha min assunnati ila albida'a. E ɗin bida'aji ɗi ɓe wondi ittuɗiɓe ka sunna ittuɗiɓe ka bida naɓiɓe ka tigi tigon ittuɗiɓe ka sunna naɓiɓe ka bida. En ala sincude ɗo Cheikh Rabi e Cheikh Aman na kamɓe sinci arjarhu wa ta'dil e raddu ala ahli lbida. Kamɓe sinci ɗum ndaare defte yogaɗo ndaare al ibana tayni ibana kubra wa sugra ndaron assunna li lalaka'i ndaron assunna lil barbahari sunna li abi asim sunna li imami ahmad wa kadhalika wa ghayriha min al kutub. Wallahi on waway famude arraddu ala ahli lbida'a aslu min usuli ahli sunnati wal jama'a. Kono noon ko honno ikhlas fi Allah wa taqwa hara wontino huli Allah e adlu egga ko woli ko ruttiraɓe dalilil kitabi wa sunna wona e wono hadafu ma liɓo muɗum weƴƴita mo e leydi an ƴawa dow hara ko hasadu tun e ngaygo yana e goɗɗo tun ko ɓeynata ƴeɓe yimɓe feñuɓe ɗo no hulɓiniya he karmokoɓe men ɓe wallahi hum ala manhaji salaf. O gandi hayno sa kitaɗo wonde enen en dallinorta hay Imam Malik e Imam Abu Hanifa ma ila dhalika na la narta bihi abadan siyani votu no harmi siyani dun no harmi siyani dun hino harmi wallahi min on min Muhammad Ali shakhsiya e ikhwa be ambe mi andi sawaa be yuri Mauritani sawaa be yuri Misra sawaa be yuri Saudiya sawaa be woda malagine do be yaltali ko atti ko mi wadata goto mu wafaga e ruttugol goddo bi alde ko alda e hujja a addai hujja on wola adda ka wowli don adda wajhu faljere makko der rutta don ko go dun ko wondo wo haysi ko kefer la aqbalu li sahibin habibin an yarudda ala kafirin biduni hujjatin ittinon e sikke neddo juldo tigi tigi on ittinon e sikke kadi wiado ko sunna ittinon kadi e sikke min khiyarati ahli sunna wa humul ulama innugol yukaffiruna ulama wa yaquluna yaquluna yaquluna kullu hadhihi umuru batila la asla laha tigi tigi on kala wonbe arde hedito darsuji ikhwa be e kongudi mabbe din e defte de be woni e jannude den hino wawi sedade dum harasiga o risala motawatara ko kharijun an manhaji ahli sunna wal jamaa kharijun an ma kana alayhi ulama hada al asr ko be do woni kongi mudum harano lundi hadi risala mukhalifa bit tamam onti jetta dum do wada manhaju kala moyi tawta o do risala o do man o do risala kadi waddo mo nasru mi dabbuno mede wa kippo de o ya saudi ndare ko karmo ko be yewti o risala wona e baawu dum kon dum mi jabano fus en kafa e dawa hana be risala saudi jullo e jullo kafa dawa be jetta risala be na ba saudi mi tanjini min simi windi do risala don do ala jabandi mi do wa jabandi o risala do yo ya wa tawa do joni lujina daima be jabo fi o risala jawabu ko arti ko mi dum anno min ni a onon e tijjani yakko lurudo de on nabuno lande de wo kambe be tawra mi tawrano raitumul hal igiti gon jamaa on tan suudi ndir raay na en jamfonde jamaa be hulu allah ande irduuji julbe ben no harbi kono fenande sinde ari ko mande yewte embere ko de falji kon tay hendo hiwe yimbe bidda abin karmakoobe ikhwanul muslimin yanen e karmakoobe sunnabe yilto den yanten e hiwobe karmakoobe sunnabe wi anen ben don inde de karmakoobe meden be irritaaki ko de inde hada mina zulmi wal udwan do wallahi ko toñeni ko jeyadu nge jaggitande jamaa yobe hudu allah jalla wa ala kono mi kedata don e kala mota watara mi pike do e mumma me o gasa mi pike teddu dum on tigi yo yaako gasa do an on hadihi risala do wodi piji busko woni der makko ko tata wata ko wawlade jonde a jonna jamaa on taw dum adido imun dum ko mi wawli kon ana mas'ul tigi tigi yo numéro wanno anda dumaji din fop no anda ko mi wowli kon ko min landitete yeso allah e yeso kala ka noddi tete lande ko min landitete wana goddo go kono wallahi hiwgongol ikhwanul muslimina yana e karmo ko be sunna ben boy jarri borama dum hande jama yo hudu allah rento yimbe bida aben ikhwani en tablighi en takfiri ko nandi tatay be e yimbe mabbe defte mabbe jama yo rento e be wallahi karmo ko be no fenyini fi be do fota ido wawi hendagol mojobere ɗiɗo hidoji e oɗo site ibadurrahman.blogspot.com fa jazakumullahu khairan.